coba rungokno tembang kangen kuwi. Dewi asmara tulung omongno aku isih enteni. Ombak segara kok sajak ngilingake nambah kangenku saya geti nganti kepati-pati. Andaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga ing atiku, seti ing atiku, hanya dalam mimpi. Rino lan wengi moto iki angel diremake, mong lam-laman esem lan manismu. Kapan ku bertemu sak kedeping moto wis marem atiku. Coba rungokno tembang kangenku iki, Dewi asmara tulung omongno aku isih ngenteni. Ombak segara kok sajak ngilingake nambahi kangenku saya genti nganti kepati-pati. Andaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga ing atiku, sedih ing atiku, hanya dalam mimpi. Rindu lan wangi moto iki angel diremake, mong lama-lama esem lan manismu. Kapan ku bertemu sak kedeping moto wis marem atiku.